Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з'ехаў з Беларусі. Ён заяўляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катавання ў КДБ. Сваякі палітвязняў просяць Владзіміра Пуціна паспрыяць іх вызваленню. Владзіміру Някляеву дазволілі абмежавана карыстацца кампутарам. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Human Rights Watch разам са 130 іншымі праваабарончымі арганізацыямі і актывістамі заклікае Раду ААН па правах чалавека ухваліць рэзалюцыю, якая асуджае парушэнні правоў чалавека ў Беларусі пасля прэзідэнцкай выбараў. Заклік праваабаронцаў прымеркаваны да чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека, якая пачынае працу сёння. Мы мяркуем, што любая ізаляцыя Беларусі будзе контрпрадуктыўнай. Мы спадзяемся, што беларускае кіраўніцтва праявіць добрую волю і памірыцца з еўразвязам, і Украіна ў гэтым гатовая ёй усяляк дапамагаць. З такой заявай выступіў сёння афіцыйны прадстаўнік украінскага МЗС Алег Валошын. Паводле дыпламата, Украіна знаходзіцца ў натуральным становішчы краіны, зацікаўленай у пасярэдніцтве паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. Пры гэтым Валошын зазначыў, што украінскія ўлады разумеюць тую заклапочанасць, якую еўразвяз выказвае ў дачыненні да стану дэмакратыі ў Беларусі. Расія, Беларусь і Казахстан вядуць перамовы па далучэнні да сусветнай гандлёвай арганізацыі на аснове ўзгодненых пазіцыяў, цытуе агенцтва «Інтэрфакс» расейскага віцэ-прэм'ера Ігара Шувалава. Нічога не змянілася з 2009 году, любыя змены ў тактычных манеўрах – гэта безумоўна ўзгодненая і звязаная пазіцыя. Мы дзейнічаем тут па прынцыпе кансэнсусу, сказаў прадстаўнік Крамля. Працягваем навіны. У Йемене працягваюцца масавыя акцыі пратэсту ў сталіцы краіны Сане і ў іншых населеных пунктах. У Сану ўведзеныя войскі і бронетэхніка, салдаты спрабуюць узяць у аблогу раён каля ўніверсітэту, дзе тысячы пратэстоўцаў некалькі тыдняў жывуць у намётавым гарадку. У горадзе Таіз, галоўным апірышчы паўстанцаў, ідзе перастрэлка. Масавыя дэманстрацыі адбываюцца і на поўдні краіны, у горадзе Эль-Хаўта. За месяц у сутыкненнях у Йемене загінулі больш як 30 чалавек. Каля тысячы вайскоўцаў Саудаўскай Арабіі перайшлі мяжу Бахрэйну. Паведамляецца, што мэта аперацыі – абарона ўрадавых аб'ектаў ад удзельнікаў масавых забурэнняў. Саудаўскі кантынгент дзейнічае ў складзе войскаў арганізацыі супрацоўніцтва краінаў Персыдскай затокі. Пакуль што няма пацверджанняў, што Бахрэйн афіцыйна прасіў суседнія краіны пра дапамогу. Адзін з лідараў шыіцкай апазіцыі Бахрэйну Ібрагім Шэрыф Аль-Саід выступіў з гэтай нагоды з наступнай заявай. Мы кажам нашым братам у персідскай затоцы, ваші войскі вітальны, калі наша краіна сутыкнецца з замежнай небяспекай, але мы будзем лічыць іх акупацыйнай сілай, калі вы прыходзіце, каб прыгнятаць наш народ. Рада бяспекі ААН сёння працягнула абмеркаванне магчымасці абвяшчэння паветранай прасторы Лібіі з зонай свабоднай ад палётаў. У суботу з гэтай ініцыятывай выступілі краіны Арабскай лігі. Тым часам у Лібіі войскі верныя Муамару Кадафі працягваюць выцясняць паўстанцаў з занятых імі гарадоў пры дапамозе масавага авіябамбавання і артылерыйскага абстрэлу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат на прэзідэнта, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Тое, што Міхалевіч за мяжой, пацвердзіла ягоная жонка Мілана і сябры. КДБ пакуль не каментуе сітуацыю з уцёкамі асобы, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Дэталі падае Валер Каліноўскі. У мінулую пятніцу Алесь Міхалевіч каментаваў у «Свабодзе» чарговыя прысуды па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці. Даволі спакойным тонам ён адказаў і на пытанне пра тое, ці ёсць нейкая рэакцыя КДБ на выкрыццё ім катаванняў у ізалятары КДБ. Ну все, тебе тихо, ніхто тебе не турбує. Ну от один раз один допит той був, і все. Допит був, і все таке. Може бути, поки монтуванням фільму займається. У суботу ситуація кардинально змінилася, каже жінка Михалевича Мілана. У нас був на сьогодні вже планований день медичне дослідження і зустрічі з адвокатами, і все остатнє. Так що, вельми вплинувся, помінялося. Апошній раз Мілана бачилася з Алесем Михалевичем у суботу ввечері, після чого він пішов на ніякі зустрічі і ночувати не вернувся, хоча, як каже Мілана, ще вночі був у Мінську. Мілана каже, що, як і сябри, вона чекала повідомлення від Алеся у його блогу. У записі, який з'явився опівночі, Алесь пише: «Мені викликають для проведення слідчих діянь у КДБ. Я маю обґрунтовані підстави міркувати, що з будинка КДБ уже не вийду. Тому в КДБ мене не буде. Тепер я знаходжуся в надійному місці, не в зоні досягальності білоруського КДБ. Збираюся протягувати працю над спиненням катуванням і визволенням усіх тих, хто незаконно утримлюється по політичних мотивах». Алесева жонка Мілана каже, що довідалася, що її муж у безпеці тільки з блога. Наскільки я розумію, це рішення довелося вельми інкліво приймати. Речі, я гоняю вдома, нічого не взяв. Не відомо ні як, ні де, ні з ким він виїжджав. Я, безумовно, тішуся, що я на безпеці. Мілана міркує, що Алесю в Білорусі саправди погрожала небезпека. Я не веду ніяких подробязностей, але наскільки я веду свого мужика, він тримає ніяке рішення, він, звичайно, має для його серйозне підстави. Мілана каже, що КДБ не вернув Алесю Михайловичу пашпорт. Я наш пашпорт має, але виїжджати нікуди не збирається. Застається з дітьми у Мінську. Сябра Михайловича Юрась Губаревич гутарив з Алесем про скайп у неділю ввечері, коли той уже був за межами Білорусі. Я не володую великими подробязностями про то, где зараз знаходиться Олесь. Але я могу сказати, що ми мали з ним розмову про скайп вчора ввечері, де він сам персонально підтвердив те, що він знаходиться у безпечному місці і що з ним на цей момент все нормально. І він живий, здоровий, збирається протягувати свою діяльність, яка скерована на спинення катування і на визволення полізної волі. Юрась Губаревич міркує, що у Олеся Михайловича були реальні підстави для такого рішення. Той удар, який він нанес по іміджу, коли можна так сказати, комітету державної безпеки, і він доволі відчувальний, і у них не залишалося нічого іншого, як прийняти неке рішення, як відпомститися Олесю за те, що він розповів на своїй пресовій конференції. Як відомо, сьогодні його викликали для проведення слідчих дій, і цілком вірогодно, що сьогоднішній поход КДБ мог закінчитися для його затриманням і знову знищенням за крати. У Генеральної прокуратури покуль не змогли повідомити, чи розгледжена заява Олеся Михайловича про катування в ізоляторі КДБ, говорить пресовий секретар відомства Петро Кисельов. Ну, якщо воно направлено, так воно буде розглянуто обов'язково. Мені нічого не доводили просто. Пока. Петро Кисельов повідомив так само, що інформація зі СМІ про утеки Михайловича доведена до відома керівництва прокуратури. У КДБ цю інформацію покуль ніяк не коментують. Відомий юрист Гари Поганяйло міркує, що за порушення підписки про невиїзд Михайловичу адмислово нічого не погрожає, тільки змінення міри стримання і обвіщення його у національний і міжнародний вишук з потребуванням об видачі до влади України, де він опиняться. Гари Поганяйло міркує, що заяви Михайловича про катуванні несуть небезпеку білоруським уладам, бо у їх говориться про злочинстві супроть чоловічності. Такого роду преступлення являються міжнародними составами уголовно наказуемыми, на них не розпространяється срок давності. И, кстати, по этим делам страны, обладающие универсальной уголовной юрисдикцией, могут возбуждать дела по заявлению потерпевших, могут проводить расследования, выдавать ордера на арест виновных. Гари Поганяйло переконаний, що Олесь Михайлович за межою може стати ініціатором такої кримінальної справи. Юрист міркує, що коли б Михайловича знов арештували у КДБ, то небезпека для його життя і здоров'я була б висока. Валер Калиновський з Мінську. 28 лютого на пресовій конференції у Мінську Михайлович заявив, що був відпущений з СІЗА після дачі згоди стати агентом КДБ. Поводле слова у політика, він вимушений був пайти на такий крок за жудасних умов утримання у СІЗА, які можна розсаніть як катаванні. Як ставяться до утека Олеся Михайловича інші фігуранти справи о подіях 19 снежня, відпущені під підписку об невиїзді? Ті змінився режим відносно їх? Ті не потерплять ті, хто порушався за Олеся Михайловича? Гэта висвятляў наш кореспондент Олесь Дашинський. Пасля вызвалення СІЗА КДБ рэдактарка сайту «Харты-97» Наталля Радзіна павінна знаходзіцца ў Кобрыне пад падпіскай аб нявыездзе. Яе вінавачваюць арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня ў Менску і ўдзелі ў іх. Яна кажа, што разумее ўчынак Алеся Міхалевіча. Я магу паняць Алеся Міхалевіча, если правда то, чым он гаворіць, што его жизни грозит опасность. И, кроме того, ну, действительно, после тех громких заявлений, которые он сделал, в это можно поверить, то мне как бы понятно его действия, то есть я не могу его осуждать. Есть отдельная жизнь отдельных людей, и если им угрожает опасность, то их поступки можно понять. А как это отразится на нас по закону? Ну, никак не должно отразиться, поскольку мы условия подписки не нарушали. Запрятать нас в тюрьму только потому, что убежал Олесь Михайлович, я не думаю, что на это пойдет власть. Поэтому не надо, как бы, мне кажется, впадать в истерику. Наталья сказала, что не мая права покидать Кобрин, робить оценочные выказывания, писать артикулы от своего имя як журналістка. Сваё знаходжанне ў Кобрыне яна назвала ссылкай. У звязку з уцёкамі Міхалевіча яе рэжым пакуль ніяк не памяняўся. Что касается меня, то пока никаких действий предпринято не было. Я так понимаю, что сейчас службы обдумывают, как поступить в этой ситуации. Один из организаторов кампании «Говори правду» Сергей Возняк, виноватый по справе об массовых беспорядках, отбыл у американца 41 день. Напроконце студеня его выпустили под подписку об невыезде. Политик не имеет права выезжать за межи Беларуси, а по краине может перемещаться только с дозвола керовника следшей группы. Сергей Возняк кажа, что николи не зрабил бы так, як Алесь Міхалевіч, бо не лічыць сябе ні ў чым вінаватым і не баіцца суду, але найперш, каб не нашкодзіць іншым. Вазняк не ўхваляе ўчынак Міхалевіча. Человек, который находится под подпиской о невыезде, он должен думать не только о себе, но и о тех людях, которые сейчас находятся там в изоляторе. Я ж не думаю, что тут нас назад вернут, но я опасаюсь, потому что если из тех, кто там сейчас находится, были шансы выйти под подписку о невыезде, то, на мой взгляд, эти шансы как минимум уменьшились. Сегодня Сергей Возняк брал удел у черговых следчих деяниях у КДБ, и он кажа, что не отчул неких изменов относно себе. Усё было корректно и спокойно. Экс-кандидат у президента Віталій Рымашэўскі, які таксама пасля вызвалення СІЗА КДБ знаходзіцца под подпиской об невыезде, двойчы з дозволу следчага покидал Менск. И он каже, что пакуль не отчул неких изменов своего режиму. Далі, ну, складана прагназаваць. В принципі, оцінки Алеся можуть попливати, але я не відчуваю, як би це було зараз. Стосовно самого учинка Алеся, то я його розумію цілком. Після його заяви, його поводження достатково, ну, логічне. Я думаю, що він прийняв це рішення, тому, певно, для його це він полічив найліпше. Якщо повелічилися погрози того, що можуть нам змінити міру стримання в зв'язку з тим, що Алесь з'їхав, так повелічилося. А чи хвалююсь я з цієї нагоди? Ну, не хвалююсь. Партія БНФ протягує кампанію по збору поручальництва за вызваленне палітвязняў СІЗА КДБ. Паручальніцтвы будуць перадавацца ў суды. Паводле ініцыятараў, паручальніцтвы за Алеся Міхалевіча падпісвалі Александр Меленкевіч, Рыгор Кастусёў ды іншыя вядомыя асобы. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч адзначае, што з-за ўцёкаў Міхалевіча паручальнікі не пацерпяць, бо яго мера стрымання не была звязаная з паручальніцтвамі. Это не поручальство, а подписка об невыезде. То есть это инший вид меры стримания. Там прокуратура писала, что не уличили звороты громадзяна, але брали иншую меру стримания подписку об невыезде. От коли, по-моему, обрали меру стримания особисты поручали, то ну, да и, соответственно, были задзенечены те механизмы, які предугледжены, то есть, там, скажем, те, кто за его поручался, они там платили б штраф. Но так это подписка об невыезде неким чином не добьется на тех особых, какие подписывались. С правоабаронцем Валянціном Стэфановічам гутарыў Алесь Дашынскі. А што думаеце пра ўцёкі Алеся Міхалевіча вы? Пакідайце каментары на нашым сайце свабода.орг, тэлефануйце на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Калі пачула, што Міхалевіч Алесь змог выратавацца ад пераследу, проста здрадніцкія слёзы перахапілі горла. Дапамажы яму Божа і яго сям'ю зберажы. У цывілізаваных краінах галоўныя спецслужбы стаяць на ахове сваіх краін, сваіх грамадзян. Яны працуюць для народа спакойна, падкантрольныя сваім народам. А ў нас КДБ это адкрыта кіруючая партыя ў Беларусі і наводзіць страх на людзей, робіць псіхалагічна цяжкую атмасферу ў краіне, выкручвае людзей нашых маральна і не толькі, як падушны каўпаком. А што далей? Молодежь Николай, разве не можно разглядать за ужасную смерть Светланы Наумовой как первую жертву лукашевских репрессий после 19 снежня?

Пытаюся у бацькі журналісткі Ірыны Халіп Уладзіміра, ці вяліся за час хатняга арышту ягонай дачкі нейкія следчыя дзеянні з яе ўдзелам. Мне нічога не было, адказвае Уладзімір Трафімавіч. Які настрой у Ірыны? Цяжка ёй вельмі гэта. Ужо 45 дней сядзець у сваёй хаце і не мець магчымасці выйсці за парог, гэта ўсё ж такі катарга. Зоя Яўменава, бабуля актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцалева, падала скаргу на тое, што яе ўнуку ў камеру не перадаюць газеты, якія яму былі выпісаныя. Мы выпісалі яму 5 недзяржаўных выданняў, але рэгулярна перадаюць толькі адно «Камсамолку», і вось упершыню перадалі нумар беларускага рынку. А дзе «Народная воля», дзе іншыя газеты, пытаецца Зоя Фёдаровна. Учора яна атрымала трэці ліст ад унука за амаль 3 месяцы ягонага знаходжання ў амерыканцы. Сергій Марцалеў, да якога не дапускаюць і адваката, напісаў бабулі, што пакутуе ад недахопу інфармацыі. Очень много читал всегда, и наступает иногда острый информационный коллапс. Что, говорит, я читаю этикетки из-под шампуня уже, доходит до того, потому что, ну знаете как, это вообще ужасно. И насчет адваката он пишет, что очень загадочно. Я, говорит, видел только один раз, 2 месяца тому назад. Паводле Зоі Яўменавай, адвакат паведаміла ёй, што зноў і зноў атрымлівае адмову на наведванне Сергія Марцалева з прычыны адсутнасці ў амерыканцы вольнага памяшкання для сустрэч. Сябры камітэту сваякоў вязняў вызвалення аднеслі ў амбасаду Расіі ў Беларусі тэкст звароту да прэм'ера Расіі Владзіміра Пуціна. Раней сваякі звярталіся з просьбай дапамагчы ў вызваленні вязняў да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Медведзева. Алег Грудзіловіч працягвае сачыць за лёсамі палітвязняў. Заўтра ў Мінск для ўдзелу ў пасяджэнні Еўразэс і саюзнага Саўміну прыязджае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ці едзе ён прымаць фактычную эканамічную капітуляцыю Беларусі? Якія козыры ў гандлі з Масквой мае афіцыйны Мінск? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолагі. З Мінску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш. Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. Працягваем праграму. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала сёння адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку і дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Тэму працягвае Владзімір Глот. Пад дэкларацыяй ад 9 студзеня 2011 года аб стварэнні нацыянальнай каардынацыйнай рады дэмакратычнай апазіцыі паставілі свае подпісы прадстаўнікі 23 суб'ектаў. Паведаміў сёння свабодзе намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў. Паводле яго, неўзабаве да іх далучыцца яшчэ пара-тройка арганізацый. Каб дзейнічаць плённа, неабходна супольная стратэгія, а яе пакуль няма. Аднак у Цэнтры еўрапейскай трансфармацыі падобны дакумент ужо з'явіўся. Гэта стратэгія 2012. Па часе яна прывязаная да выбараў у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў наступным годзе. І таму сёння двух распрацоўнікаў дакументу, Андрэя Ягорава і Таццяну Вадаласкую, і запрасілі на паседжанне рады. Яны прадставілі стратэгію, адказалі амаль на 20 пытанняў. Як вы ацэньваеце гэты дакумент? І ці можа ён стаць платформай для адзінай супольнай стратэгіі? З такім пытаннем я звярнуўся да некаторых удзельнікаў сённяшняга паседжання. Уладзімір Колас лічыць, хоць у стратэгіі 2012 ёсць шмат слабых месцаў, адкідаць яе нельга. Тое, што нам безумоўна трэба нейкія агульныя бясспрэчныя мэты для таго, каб мы сканцэлідаваліся і для таго, каб мы прадстаўлялі нейкую сапраўды вартую павагі сілу, то гэта абсалютна бясспрэчна. Зараз могуць у ўлады з'явіцца неабходнасць нейкім чынам, так сказаць, сябе легітымізаваць, нейкім чынам сябе, так сказаць, перад Еўропай зноў паказаць у нейкім такім ліберальным свет. Яны могуць у чарговы раз арганізаваць імітацыю перагаворнага працэса. Яны могуць, так сказаць, прапанаваць некаторым там фігурам увайсці, так сказаць, у склад гэтых перамоўшчыкаў і распачаць вось гэтую бадзягу дзеля таго, каб зноў прыцягнуць народ да урнаў, зрабіць гэты нейкі фарс, можа правесці нейкіх там Федукевічаў там Церамончукоў, не пабаюць гэтага слова, быў парламент, да? І такім чынам вырашыць гэтае пытанне. Аляксандра Казуліна найбольш непакоіць магчымасць перамоваў з уладамі пры наяўнасці палітвязняў, чаго не выключае стратэгія 2012. Мы не принимаем участие ни в каких выборах. И об этом консолидированное решение принимается абсолютно всеми структурами, субъектами, политическими и гражданского общества. До тех пор, пока не будет выпущено политзаключенное, и до тех пор, пока не будет изменено избирательное законодательство, так как требует этого общества. Вот тогда начинается точка, откуда можно все двигаться. А все остальное, извините меня, только это самые пустые байки, пустые переговоры, пустые слова. Вацлав Орешка сподівається, что узгодненная стратегия з'явится. Тяжко сказать, что все колисти примут одну стратегию. Что досвід показывает, что за все находится той, кто принимает свои. Але шлях такий є. Мне здається, треба дати час всім бокам подумати, сформулювати свої думки, а потім можна цю дискусію протягувати. Вацлав Орешка. Меркування політика узбирав Владимир Глот. Хто винуватий, де правда, що робить? З такими питаннями після 19 снежня «Свобода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров політичних партий, рухов, громадських організацій. Своє бачення і оцінки білоруської ситуації на нашому сайті уже виклали. Зянон Пазняк, Ригор Костусьов, Станіслав Богданкевич, Олександр Ярошук, Віктор Івашкевич, Олександр Мілінкевич, Віталь Римашевський, Анатоль Сідаревич. От понеділка 7 соковіка удельники дискусії виступять у ефіри «Свободи». Кожний день о полові сьомой, о полові дев'ятий і об 11 вечора. Хто винуватий? Де правда? Що робити? Дискусія з вашим уделом. Сьогодні дискусію протягує лідер Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Сідаревич. Ви на хвилях радіо «Свобода». У виніку землятрусу і цунамі у Японії пошкоджені 11 з 18 атомних електростанцій. Прем'єр-міністр країни Наото Кано у гэтым зв'язку заявив, що ситуація на потерпілих від землятрусу атомних електростанціях застається тяжкою. Чи повинна влада Білорусі перегледзець питання будівництва атомної станції у Білорусі у зв'язку з подіями у Японії? Про гэта у відомих навукоўцаў і палітыкаў пыталася Галіна Бакунчык. На японской атомной электростанции «Фукусима-1» здарыўся выбух, які разбурыў одно з памяшканняў станции. С причины подвышенного узроўню радиации из наваколя станции эвакуяваны каля 200 тысяч человек. Аднак пытанне про перагляд рашэння на конт будаўніцтва атомной электростанции в Беларуси у святле гэтых падзей пакуль не стаіць, паведаміў старшыня комиссии по промысловости и паліўна-энергетычным комплексе палаты прадстаўнікоў Сергей Сямашка. Ну давайте мы дождемся результатов в Японии, того, что происходит. На сегодняшний день. Ну вот на сегодняшний день уже видовочно, что это вельми небеспечная ситуация там. Ну, трудно еще пока говорить, мы не имеем никаких... Вот я, как председатель комиссии, на сегодняшний день, кроме того, что сообщается в прессе, я никаких данных не имею. Выбух разным бывает. О чем говорить? Я говорю, пока данных достоверных я иметь не буду, говорить об этом пока рано. Авария на атомной станции в Японии выкликана мощным землетрусом, а выкид цезию свечит про то, что коли сапсовалась охладжальная система реактора, то ядерное палево расплавилось. Поведомляется, что радиационный фон у районе АЭС «Фукусима-1» у десятки разов превышая норму. У Белорусского министерства надзвычайных ситуаций поведомляют, что не уплывают на пытание перегляду решения про будовництво АЭС, але подрыхтованы до любых надзвычайных ситуаций, говорит керовник пресс-службы Виталь Новицкий. Вокруг Республики Беларусь расположены 4 атомные электростанции. Понятно, что учитываются возможные аварии на этих атомных электростанциях, разрабатываются алгоритмы действий. Сейчас, вот, например, отрабатывается по вопросам половодья, когда мы отрабатываем наихудший вариант развития событий. Точно так же план реагирования есть на любые ситуации. По поводу землетрясений давным-давно известно. Ученые, Академия наук опять разъяснили, объяснили, какие землетрясения возможны в Республике Беларусь. То цунами, ну, невозможно, не дойдет никоим образом до нашей территории. Поэтому есть готовность к реагированию на любые чрезвычайные ситуации. Проводить аналогию с падениями у Японии на упростовых подставах суправды не шмат. Однако питание про будовлю АЭС у Беларуси от этого не становится менш спрэчным, мяркуе навуковец і палітык, член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Станіслаў Шушкевіч. Падабенства матыўмова, якія там у Японіі, у нас няма. Рабіць нейкі перагляд у сувязі з тым, што там адбылося, я падстаў не бачу. У нас да гэтага неправільны быў падыход, не выслуханы прафесіяналы ў Беларусі. Калі не выслуханы, то ёсць вялікая падазронасць, што гэта зроблена не лепшым чынам. Тым часам навукоўцы заяўляюць, што ў нетрах беларускай зямлі ёсць некалькі разломаў, што ствараюць умовы для землятрусу, якія здараюцца штогод. На адным з такіх месцаў у Астравецкім раёне мае быць збудавана і першая ў краіне АЭС. Галина Бакунчик з Менску. Британскі ядерний фізік Френк Барнабі сказав нашому радіо, що на японській атомній електростанції Фукусіма увесь час існує погроза розриву ахоўнай оболонки реакторів, охолоджальної системи, яких були виведені з діяння ударами цунамі на минулому тижні. Тему протягує Ян Максимюк. На питанне, чаго чакаць людзям у ваколіцы пашкоджанай АЭС у прэфектуры Фукусіма на японскім востраве Хансю, Барнабі адказаў наступным чынам. Гэта цалкам залежыць ад таго, ці вытрымае ахоўная абалонка рэактара і ці не будзе больш выкіду радыяцыі. Та радыяцыя, якая з'явілася да гэтай пары ў асноўным цэзіі-137 йод, была наўмысна выпушчаная, каб паменшыць ціск у рэактары, значыць, гэта быў мэтанакіраваны і кантраляваны выкід. Цяпер мы баімся, што можа дайсці да выбуху, які разарве абалонку рэактара і выпусціць вялікія колькасці высокарадыактыўных ізатопаў. Гэта была б катастрофа, падобная да той у Чарнобылі. Калі ўявіць, што авечкі ў Валіі некалькі тысячаў кіламетраў ад Чарнобылю ўсё яшчэ манітаруюцца на наяўнасць радыяцыі праз 25 гадоў пасля катастрофы, дык можаце сабе ўявіць маштаб цяперашняй праблемы. Так што нам застаецца спадзявацца на лепшае для японцаў у суседстве АЭС, што там не здарыцца масавы выкід радыенуклідаў, што ахоўныя абалонкі пашкоджаных рэактараў вытрымаюць і не выпусцяць радыяцыі ў наваколле. Those reactors that have been damaged holds enough to keep in the radioactivity. Як мы паведамлялі, на двух з трох пашкоджаных рэактараў атамнай электрастанцыі Фукусіма 1 дайшло да выбухаў, якія часткова пашкодзілі жалезабетонныя канструкцыі вакол рэактараў. Паводле адмыслоўцаў, былі гэта так званыя вадародныя выбухі, у выніку якіх наступіла ўцечка радыяцыі ў наваколле. Японскія ўлады аб'явілі эвакуацыю з 20-кіламетровай зоны вакол атамнай электрастанцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, з'ехаў з Беларусі. Ён паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Міхалевіч заявляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катавання ў КДБ. Владзіміру Някляеву дазволілі абмежавана карыстацца ноўтбукам. Напярэдадні візіту прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск сябры ініцыятывы вызвалення звярнуліся да яго з просьбай распачаць рэальныя крокі, каб паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў сумлення. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку і дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Аварыя на японскай АЭС, выкліканая землятрусам і цунамі, ніяк не ўплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі. У эфіры Радыё Свабода. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? З такімі пытаннямі пасля 19 снежня «Свабода» звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый. Сёння сваё бачанне сітуацыі выкладае Анатоль Сідарэвіч, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Ад дамарослых тэарэтыкаў я чуў, што рэвалюцыя не сацыял-дэмакратычны шлях. Паказаць, у якой сацыялістычнай кнізцы гэта напісана, яны не могуць. І спрабуюць нешта казаць пра эвалюцыю, паступовасць. Пра эвалюцыі любяць разважаць і асобныя прадстаўнікі іншых плыняў дэмакратычнага руху. Не ведаю, як хрысціянскім і нацыянальным дэмакратам, як лібералам, але сацыял-дэмакратам проста грэх не ведаць азы марксізму. Дык вось марксісцкая тэорыя кажа нам, што рэвалюцыя – гэта момант у эвалюцыйным працэсе, калі адбываецца скачок або скачкападобны пераход з аднае якасці ў іншую. Якую форму набудзе гэты пераход, мірную ці гвалтоўную, залежыць ад мноства чыннікаў, але ў першы чарод ад канкрэтнай расстаноўкі сілаў унутры тае ці іншай краіны. Думаю, у нашай краіне няма такога дэмакрата, які б не жадаў мірнай рэвалюцыі, мірнага вяртання Беларусі на шлях дэмакратычных пераўтварэнняў. З другога боку, відавочна, што ў нашай краіне склалася аўтакратыя. У Беларусі практычна няма органаў дзяржаўнай улады. Ёсць органы асабістай улады. грамадска-палітычнае жыццё краіны загнанае ў паўпадполле. Адных партыяў, як БХД, улада не рэгіструе. Другім партыям, як БСДП, улада спрабуе навязаць у якасці старшыні свайго стаўленіка. Трэцім, як БНФ, пагражае закрыццём праз пазбаўленне юрыдычнага адрасу. Улада літаральна тэрарызуе адвакатуру і спрабуе канчаткова яе этатызаваць. Улада шантажуе праваабарончыя арганізацыі. Нешматлікія сродкі масавай інфармацыі, асабліва газеты, стала знаходзіцца пад пагрозаю закрыцця. Прафесійныя арганізацыі, якія выходзяць у федэрацыю прафсаюзаў, сталі падраздзяленнямі адміністрацыі. Беларускі саюз спажывецкіх таварыстваў даўно этатызаваны. Да сучаснай Беларусі цалкам стасуецца значэнне Льва Сапегі, які пісаў, што тыранія там, дзе верхоўная ўлада кіруецца не пісаным законам, а сваім зданнем і ўпадабаннем. Відавочна, што гарантаванае развіццё прадукцыйных і інтэлектуальных сілаў, а таксама сацыяльны прагрэс любой краіны немагчымы без свабоды палітычнай, эканамічнай і інтэлектуальна-духоўнай дзейнасці, без гарантыяў правоў чалавека і грамадзяніна. Улада абяцала нам еўрапейскую якасць жыцця, але яе не можа быць без еўрапейскай дэмакратыі, еўрапейскай бяспекі і псіхалагічнага камфорту. Гэтая ўлада не здольная стварыць не толькі еўрапейскую якасць, але еўрапейскі ўзровень жыцця. Сярэдні заробак $500 пратрымаўся толькі адзін месяц. Адразу ж пасля выбараў рэальныя заробкі пачалі каціцца ўніз і ўжо зменшыліся на 13%. Можна асвятліць уначы Менск і дарогу за аэрапорт Менск-2, але ніхто не схавае галечу нашых драўляных вёсак і мястэчак. Пра якую якасць і пра які ўзровень жыцця можна весці гаворку, калі краіна стаіць у лідарах па самазабойствах, Калі ў гэтай краіне колькасць дзяцей без сем'яў перавышае ўзровень першых паваенных гадоў. Улада паказала няздольнасць комплексна вырашыць сацыяльна-эканамічныя праблемы. Відавочна, што інтарэсы сацыяльна-эканамічнага і інтэлектуальнага прагрэсу нашай краіны і інтарэсы карпарацыі, якая стаіць ва ўладзе, прыйшлі ў супярэчнасць. І гэта паказалі падзеі 19 снежня. Падзеі 19 снежня паказалі, хоць улада працяглы час сказала сваім апанентам, не падабаецца, з'язджайце, хоць яна праводзіла палітыку замбавання праз школу і свае сродкі масавай інфармацыі, супраціву грамадства ёй не ўдаецца знішчыць. На плошчы незалежнасці пераважала моладзь, якая хоча, каб у Беларусі ўсталяваліся цывілізаваныя парадкі. Падзеі 19 снежня паказалі, што людзі стаміліся ад хамства, некампетэнтнасці і ваяўнічага невуцтва улады і жадаюць пераменаў. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Дыскусія на свабодзе. Сёння сваё бачанне выкладае Анатоль Сідарэвіч, лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Пра тое, што цяперашні рэжым устаноўлены незаконным шляхам, спрэчак няма. Але падзеі 19 снежня высветлілі галоўнае. Асабіста ўлада страціла сваю легітымнасць. Гэта значыць маўклівую згоду большасці на тое, каб пэўная асоба, пэўная група кіравала краінаю. Пераважны настрой пакуль што маўклівая нязгода грамадзянаў з панаваннем карпарацыі, з метадамі ажыццяўлення гэтага панавання. Брутальныя дзеянні ўлады выклікалі ў большасці грамадства абурэнне, шок, страх, але не падтрымку. Але менавіта брутальнасць у дачыненні да апанентаў становіцца цяпер галоўным сродкам утрымання ўлады. Не прапаганда, не папулізм, не дэмагогія, а менавіта сілавыя структуры і карная юстыцыя – вось цяпер галоўныя інструменты ўтрымання ўлады. Не выкрутка, цук-цванк. Яшчэ адно наступства падзеяў 19 снежня. Улада страціла рэшткі даверу на Захадзе. Нічога, акрамя даўгоў і новых праціўнікаў, не набыла яна і на ўсходзе. Калі я кажу пра маўклівую нязгоду большасці грамадзянаў Беларусі, дык маю на ўвазе і людзей з уладных структураў. Яны, агулам сказаўшы, падзяляюцца на два асноўныя лягеры – на галубоў і коршунаў. Калі галубы паціху наракаюць на брутальнасць, на хамства верхоў, дык коршуны бачаць слабасць верхоўнай улады ў яе саступках дамаганням захаду ці ўсходу. Асудзяць палітзакладнікаў на зняволенне кепска. Асудзяць палітзакладнікаў на зняволенне кепска. Асудзяць умоўна ці апраўдаюць таксама пагана. Пойдзе ўлада з працягнутай рукой прасіць грошы на падтрымку штаноў. Кепска. Не пойдзе таксама блага. Ні тое не дадасць уладзе аўтарытэту, легітымнасці. Аўтакратыя вычарпала свой рэсурс, свой крэдыт. Іначай і быць не магло. Я, здаецца, пісаў пра гэта, але паўтаруся. Самы галоўны чыноўнік у нашай дзяржаве не кепскі тактык, але благі стратэг. Карпарацыя жыла паводле прынцыпу, сфармуляванага ў казцы Аркадзя Гайдара, абы дзень прастаяць ды ноч пратрымацца. Яна думае пра свае інтарэсы, пра сваё выжыванне, пра ўтрыманне ўлады, але не пра нацыянальныя інтарэсы, не пра жыццёвыя перспектывы народу ў глабалізаваным свеце. Каб Беларусь перастала быць падабенствам усходніх тыраніяў, каб наша краіна не скацілася ў лік краінаў трэцяга свету, не ператварылася ў вечнага даўжніка і просьбіта, патрабуюцца рэвалюцыйныя перамены ў палітычным, эканамічным, грамадскім ладзе. Не толькі сацыял-дэмакрат, кожны скажа, што без палітычнай дэмакратыі не можа быць дэмакраты эканамічнай, сацыяльнай, культурнай. Ці адбудуцца рэвалюцыйныя перамены, калі яны адбудуцца, якім шляхам, гэта ўжо іншае пытанне. Паўтараю, без кардынальных пераменаў Беларусь асуджана на гібенне, на стагнацыю, на страту свайго прадукцыйнага інтэлектуальнага патэнцыялу, добрых шанцаў у глабалізаваным свеце. Гэта інтуітыўна разумее цяпер большасць грамадзян. Гэта лепш адчувае новае пакаленне, і не толькі ў Беларусі. Падзеі на ўсходзе, ад Магрыбу да Ірану, паказваюць, што менавіта гэтае пакаленне і перадавыя прадстаўнікі старэйшай генерацыі сталі рухаючай сілай рэвалюцыйных падзеяў. Калі адбудуцца перамены ў Беларусі? Рэвалюцыя не адбываецца паволі графіку. Але Беларусь страціла ўжо 16 гадоў. За гэты час дарослымі сталі дзяўчаткі і хлопчыкі, якія нарадзіліся ў год абвяшчэння незалежнасці. Ім патрэбна жыццёвая перспектыва. Скварка і чарка іх не задаволіць. Ім патрэбна еўрапейская перспектыва. Аўтакратыя ведае, што ў краіне выспявае патрэба ў рэвалюцыі. Але яна не здольная весці дыялог з іншадумцамі, апанентамі, здзейсніць нават мінімальнае ператварэнне ў бок дэмакратыі. Яна вядзе палітыку прэвентыўнай контррэвалюцыі. Паколькі раздаваць народу пернікі, у яе цяпер няма магчымасці, галоўным сродкам барацьбы з рэвалюцыйнымі памкненнямі ў грамадстве застаецца бізун. Але бізун эфектыўны да пары да часу. Якім шляхам адбудуцца перамены? Паўтараю, амаль усё залежыць ад унутранай расстаноўкі сілаў. Палітолог Валерій Карбалевіч напісаў нядаўна пра 5 магчымых варыянтаў разгортвання падзеяў. Рэвалюцыя, рэвалюцыя зверху, наменклатурны пераварот, пераемнік, захаванне статус-кво. Сам Валер Карбалевіч прыйшоў да высновы, што найбольш рэальнае для Беларусі захаванне статус-кво. Гэта значыць застой і павольнае гніенне, якія афіцыйная прапаганда называе стабільнасцю. Тут ёсць слова, пра што паспрачацца. Выкажу тое, што аднойчы ўжо казаў на радыё «Свабода». Калі на вуліцу выйду 100 тысяч рабочых, хіба толькі самыя адчайныя сілавікі кінуцца разганяць іх дубінкамі і гумовымі кулямі. Не думай, што вайскоўцы адважацца кінуць на іх танкі і авіяцыю. Звяртаю ўвагу, што першапрычынай рэвалюцыйных падзеяў на ўсходзе былі эканамічныя, сацыяльныя праблемы. Эканамічныя і сацыяльныя патрабаванні, асноўнай масы супалі з палітычнымі патрабаваннямі найбольш прасунутай часткі нацыяў. Барацьба за паляпшэнне матэрыяльнага становішча людзей злілася з барацьбой за дэмакратызацыю грамадстваў. Такі марксісцкі аналіз сітуацыі. І ў нас таксама асноўнай масе цяжка давесці, што толькі палітычная дэмакратыя гарантуе прагрэс, у тым ліку сацыяльны. Але гэтая маса стане саюзнікам дэмакратаў, калі ўбачыць, што аўтакратыя давяла яе да мяжы, што менавіта яна нясе поўную адказнасць за яе праблемы. У выніку мы прыходзім да старой марксісцкай высновы. Трывучасць аўтакратыі і магчымасць рэвалюцыйных пераменаў залежаць у канчатковым выніку ад сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне. Вінаваты, дзе праўда, што рабіць. Дыскусія на свабодзе. Сёння вы чулі меркаванне Анатолія Сідарэвіча. Заўтра ў гэты ж час прагучыць меркаванне Віталя Рымашэўскага, кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году. Бери буром земли крат. Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Напишите свой верш на свободу. С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому. Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соўс, сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, з'ехаў з Беларусі. Ён паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Міхалевіч заявляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катавання ў КДБ. Владзіміру Некляеву дазволілі абмежавана карыстацца ноўтбукам. Напярэдадні візіту прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск сябры ініцыятывы вызвалення звярнуліся да яго з просьбай распачаць рэальныя крокі, каб паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў сумлення. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку і дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Аварыя на японскай АЭС, выкліканая землятрусам і цунамі, ніяк не ўплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі. У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе экспертыза свабоды. Тэма выпуску – заўтрашні візіт у Беларусь кіраўніка расійскага ўраду Владзіміра Пуціна. Ці едзе Пуцін прымаць фактычную эканамічную капітуляцыю Беларусі? Якія козыры ў гандлі з Масквой мае афіцыйны Менск? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолагі. З Менску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш. Заўтра ў Менск прыязджае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ён прыме ўдзел у пасяджэнні кіраўнікоў урадаў краін Еўразэс і ў пасяджэнні саюзнага саўміна саюзнай дзяржавы. Ну, варта сказаць, што гэта першы візіт кіраўніка, аднаго з кіраўнікоў Расіі пасля выбараў, нават прынамсі пасля прымірэння 9 снежня мінулага году. Гэты візіт адбываецца пасля вызвалення расійскіх удзельнікаў падзеяў 19 снежня. Але, здаецца, больш важным, больш важкім з'яўляецца эканамічны кантэкст гэтай сустрэчы. Літаральна апошнім часам Беларусь пайшла на сустрэч Расіі па даволі важных пытаннях. Гэта, прынамсі, і прыватызацыя МАЗа, перадача акцый КАМАЗу. Гэта і згода на ўвядзенне больш высокага мыта на імпартныя аўтамабілі з 1 ліпеня. Ну і, калі казаць нагул пра эканамічны стан, ну, это ахавае становішча на валютным рынку, это страта рэзерваў. Кірыл, як вы мяркуеце, што ў Маскве гавораць? Ці выглядае это так, што Пуцін, уласна, едзе прымаць капітуляцыю у Лукашэнкі? Ну, Здаецца, што яно недалёка ад таго, у вачах двухбаковая залежнасць Беларусі ад Расіі, ад Расіі ад Беларусі, ператвараецца ў аднабаковую залежнасць Беларусі ад Расіі, бо Расія закончвае будаўніцтва БТС-2, паступова, які пусціць нафту вакол Беларусі, скончваецца будаўніцтва паўночнага потоку, які пусціць частку беларускага газа, таксама мінуючы Беларусь. У наступным годзе Беларусь рызыкуе страціць да 1/5 часткі свайго бюджэту. І, канешне ж, гэта будуць новыя прынцыповы новыя рамкавыя пагадненні, пагадненні не паміж роўнымі ігракамі, як гэта было дагэтуль, але пагадненні паміж сільным і слабым. І ў ролі слабога прышыню за ўвесь час праўлення Александра Григоровича павінна будзе апынуцца Беларусь. Кірыл, ну вы вот назвалі фактары, да, якія, знаеце, сапраўды вельмі важныя, але ўсё ж такі яны не заўтра і не праз месяц, і не праз два. Это ўсё ж такі, я так разумею, і БТС, і паўночны паток, это бліжэй да канца года. А вось у цяперашняй сітуацыі ці такія кепскія пазіцыі беларускага боку? Да нет, сёння пазіцыі яшчэ не кепскія, кепскія не стануць заўтра. Бо, канешне ж, магчыма падштурхнуць становішча, выклікаць валютную паніку, але наўрад ці Расія гэта будзе рабіць. Але ў Беларусі застаецца адзін козыр, нават не ў Беларусі, а асабіста Александра Григоровича. Бо ён можа гандляваць сваім уплывам у Расіі і можа прадаваць свой уплыў перад перадвыбарчай кампаніяй 2012 года. І здаецца, якраз гэта тое пытанне, па якім Александр Григорович паспрабуе дамовіцца з Москвой. Дескаць, я не пайду на Москву, я не буду перашкаджаць вам праходзіць чарговы прадвыбарчы цыкл, але што ўзамен вы пакладзіце на стол? І мне здаецца, што такі гандаль, канешне, яшчэ можа мець месца, і тут пазіцыі яшчэ больш ці менш будуць роўныя. Але буду бакі ведаць, што заўтра становішча стане куды больш горшым і горшым у Беларусі. То есть перавага будзе ўсё роўна на баку Москвы. Андрэй, размовы пра тое, што Лукашэнку капец, што яго да сцяны прыціснулі, ну, мы ўжо чуем даволі даўно, але варта сказаць, што шмат разоў ён ўсё ж такі з такіх непрыемных сітуацый выкручваўся. Вот як на ваш погляд, ці такая ўжо кепская сітуацыя, ці ўжо как бы час подписывать капитуляцию. Ці все ж таки это не зусім так? И можно будет отделаться малой крывёй, ну, скажем, той же МАС там отдать, и что-то иншее. Як вот эта ситуация адаб'ецца на перамовах? То, что она не критичная, с этим можно погодиться, але она апошнім часам становится все тяжей и тяжей. И мы бачим, что Москва зараз не ідзе, ну, пакуль што, прынамсі, на нейкія саступкі. Нават тыя дамовы, якія былі, якія беларускі бок разглядаў як выйгрышныя для сябе, ну, напрыклад, снежаньская дамова наконт паставак нафты, і потым высвятляецца, што там ёсць нейкія дадатковыя пункты, якія не вельмі спрыяюць і не вельмі падабаюцца афіцыйнаму Мінску. Ну, тая ж прэмія так званая, 46-47 даляраў за тонну нафты. У мінулым годзе у нас адмоўнае сальда знешнегандлёвага звароту было амаль 10 мільярдаў даляраў, і, наколькі я разумею, амаль выключнае, но было створанае за кошт гандлю з Расіяй. У асноўным за кошт энерганосьбітаў. Па газу, наколькі я ведаю, кошт застаўся такі, які быў вызначаны, не гледзячы на тое, што напрыканцы студзеня Мясніковіч і Пуцін ўжо ў Маскве сустракаліся, беларускі бок вельмі прасіў кошт знізіць, але атрымаў цалкам адмоўны адказ. Таму я баюся, што і у гэтым годзе ніякай палёгкі ў гэтым сэнсе не будзе. Ціск Москвы узмацняецца і па іншых эканамічных, у першую чаргу, накірунках. Той жа МАЗ, пра які колькі было зроблена заяву, што ніколі мы гэты кавалак эканомікі не аддадзім проста так, але зараз ужо, здаецца, гэта пытанне амаль вырашанае. Здаецца таксама і пэўны палітычны ціск, правда, яго робіць у асноўным прэзідэнт Медведзеў, які раз по раз ці сам, ці праз Міністэрства замежных справ нагадвае, што у Беларусі з правамі чалавека не ўсё добра. Я мяркую, што гэта яшчэ не будзе падпісанне капітуляцыі падчас гэтага візіту, але гэта будзе працяг ціску, будуць весціся размовы наконт перадачы ў расійскую ўласнасць іншых каштоўных кавалкаў у беларускай эканомікі, там, нафтахіму, магчыма, і гэтак далей. Не абавязкова гэта адбудзецца адразу пасля яго, але сэнс, я лічу, менавіта ў гэтым. Я не веру, што беларускаму боку будзе вельмі зручна выходзіць з гэтай сітуацыі, бо ўжо не вельмі моцны давер мае з боку Москвы. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Тема выпуску – завтрашний визит в Беларусь керовника российского уряду Владимира Путина. Андрей, вот Кирилл уже начал эту тему про такой певный козырь, который есть все-таки у белорусского керовника. Это, так бы мовить, удел, или не удел, у российской выборчей кампании. Причем тут варто нагадать, что несколько годов тому Лукашенко как бы выразно гулял на боку Медведева, а на конт Путина, мы памятаем, казал довольно резкие и неприемные речи. Ну а зараз, здається, декорации поменялися, например, в опошнем интервью Вашингтон Пост Лукашенко, навод не будучи, что называется, спрошены, раптом кинулся на оборону своего российского брата Путина, обороняючи его от злученных штатов. На ваш погляд, накольки тут можно вот в этой политичной плашине нечто наиграть белорусскому керовнику? Не, я не думаю, что у белорусского керовництва есть некий значный уплыв на то, что отбывается и будет отбываться у России. Так, между двумя вирами, конечно, есть певные разноголосия, але только не по белорусским питаниям. В этом смысле яны поводят себя однольково и будут протягивать ту политику узгодненную, якая протягивалась до этого часу. Можно, правда, пригадать еще один аспект, який покуль что не сгадывается, и далее он может всплыть в ближайший час. Справа в том, что дзён 10 тому Хиллари Клинтон, держсекретарь Соединенных Штатов, обвестила об намеры Америки перевести в Польшу две эскадрильи знишальников F-16. Москва вельми адмовно ставится до этой идеи. Дмитрий Рогозин выказал уже это незадовольнение. И я не выключаю, что белорусский бок будет спробовать сгулять на этом, как он это довольно поспехово робил в передние часы. Удастся ему отримать некие достижения на этом накерунку, пока что неведомо. Ранее Москва вельми нервово реагировала на эту, так бы мовить, военную погрозу сбоку Захода, и это в значной ступени допомагало официальному Минску гулять у свою гульню. Вот отримается это зараз тени, але я меркую, что это питание довольно худко будет узнято. Кирилл, а как вы меркуете, отримается тени? Вот отримается нечто наиграть на российской выборчей кампании, отрымается тени отыграть на вот этом российско-заходнем супротивстоянии, скажем, военном. Что тычется максимости нечто нагулять на российской предвыборчей кампании, то шансы, конечно, невеликие, я их оценивал у 20-30%, але у все остальные альтернативы я не куды горш. Тому мой прогноз, что, конечно, Александр Григорьевич поспробует сыграть на выборах, и это будет и гульня за самого себе. Это будет не гульня там у супрот Медведева разом с Путиным. Это будет игра по просовыванию себе, как некого альтернативы. И расклады могут быть приятнее для того, бо сегодня популярность и Медведева, и Путина довольно ж таки невысокая. Але такая мощность існує все ж таки як теоретична. Я не зусім как бы розумію. Ну, ось дві країни, Лукашенко громадянин одної, а не іншої. Ну, якої якості може бути просовувати? Він може просовувати собі як альтернативу союзною, бо сьогодні у Росії зниження узровню життя. Стомленість от уладних вирішень, стомленість от той речаїсності, яка сьогодні є, і, звісно ж, це доволі тяжко, скажем так, ну, у России дестабилизовать становище, конечно, тяжко, але уже махчимо. У чёрах это было не махчимо у вугле. И мне сдается, что коли будет пропоновываться некая союзная альтернатива, як альтернатива тому, что есть, то навод на этом нечто можно заробить. Шансы, я бы сказал, что это не больше за 20-30%, але это некие шансы у всё ж таки иснуют. И мне сдается, что крыху такой махчимости, такой гульни будет опасаться и Москва, и, конечно, она будет ти гандляваться, ти нечто пропоновать взамен, как Лукашенко только не уплывал на российские выборы, ти наоборот, она будет тиснуть, как вырешить для себя эту проблему навод до того, как белорусский президент от такой максимости задумается. Мне сдается, что больше вырагозен другий вариант, коли будет тиск на поперечивание. Что тычется максимости сыграть на военных суперечностях Захода и России, ну, мне сдается, наурать, бо сегодня, когда заключается альянс помеж British Petroleum и Роснефтью, это означает, что Россия уже вырешила все свои проблемы с Западом, именно это российское керовництво. Это та самая сделка, якая будет задавать конфигурацию нового парадку речев, который завтра будет вымалевываться, бо зараз уже будет будоваться российско-британский альянс как некая основная вось, коли казать про те тренды, которые зараз почалися. И сыграть тут на военных суперечностях после того, как британские гроши пришли в Россию, ну, наврать тех это будет махчимо, и наврать на этом махчимо будет отрывать некий важкий плен. Арена передвыборочной кампании, конечно, не сдается, такая махчимость теоретичная есть. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». В ней удельничали политологи из Минска Андрей Федоров, из Москвы Кирилл Коктыш. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.